Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. Варто наголосити, що хоч як пристрасно Рамфорд любив влаштовувати великі спектаклі, він ніколи не піддавався спокусі оголосити себе Богом чи чимось на зразок Бога. Це визнають навіть його закляті вороги. Доктор Моріс Розенау в своїй книжці «Пангалактичний шахрай» або «3 мільярди лопушар» пише: Вінстон Найлз Рамфорд, міжзорений фарисей, Тартюф і Каліостро, неодноразово заявляв, що він не Бог всемогутній і навіть не його близький родич, і що він не отримував від нього жодних прямих вказівок. На ці слова господаря Ньюпорта ми можемо сказати лише «Амінь». А ще додати, що Рамфорд аж настільки не родич і не агент Бога всемогутнього, що доки існує Рамфорд, будь-яке спілкування з самим всемогутнім Богом неможливе. Зазвичай, коли кіоски зачинялися, марсіанські ветерани жваво бесідували. Їхні розмови рясніли жартами і порадами, як продавати йолопам релігійне барахло. Однак тепер, коли Рамфорд і космічний приблуда мали зустрітися, торговцям і справді важко було не зацікавитися подіями назовні. Сержант Брекмен торкнувся рукою маківки. Це був характерний жест марсіанського ветерана. Торкався ділянки, де була антена. Антена, яка колись думала за нього в усіх важливих ситуаціях. Йому бракувало тієї антени. «Приведіть сюди космічного приблуду!» Проливів Рамфордів голос із гавриїлових сурем на стінах. «Може нам варто піти?» – запитав Брекмен у Бі. «Що?» – пробурмотіла Бі. Вона повернулася спиною до зачинених віконниць. Очі заплющені, голова опущена. Здавалося, їй холодно. Вона завжди тремтіла, коли відбувалася матеріалізація. Хроно повільно потирав щасливий амулет великим пальцем, вдивляючись в ореол і мли на холодному металі. В ореол навколо великого пальця. «Нафіг їх, скажи Хроно», – запитав Брекмен. Чоловік, який продавав механічних птахів ще бетонів, з проквола махав одним із своїх товарів над головою. Під час війни одна фермерка проколола його вилами в битві при Тодінгтоні, Англія, і залишила помирати. Міжнародний комітет з ідентифікації та реабілітації марсіан за допомогою відбитків пальців пізнав у пташнику Бернарда К. Вінслову, фахівця з визначення статі курчат, який зник з палати для алкоголіків у лондонській лікарні. «Дуже дякую за інформацію», – сказав Вінслов комітету. «Відчуття, ніби я себе втратив, більше немає». Сержанта Брекмена комітет ідентифікував як рядового Френсіса Джей Томпсона, що зник посеред ночі під час вахти в автопарку у Форт-Бреггі, Північна Кароліна, США. Комітет був спантеличений випадком Бі. В обліку не було її відбитків. Комітет вважав, що вона або Флоренс Байт, звичайна самотня дівчинка, яка зникла з парової пральні в місті Когосі, штат Нью-Йорк, або Дарлін Сімкінс, теж звичайна самотня дівчина, яку востаннє бачили, коли вона сідала в машину до смаглявого незнайомця у Браунсвілі, Техас. А далі в ряду кіосків після Брекмена, Хроно та Бі були марсіанські оболонки, яких ідентифікували як Майрон С. Вотсон, алкоголік, що зник зі свого поста туалетного працівника в аеропорту Нью-Арка, Шарлін Геллер, помічниця дієтолога в кафетерії середньої школи Стіверза в Дейтоні, Огайо, Крішна Гару, набірник у друкарні, що формально все ще був у розшуку за двоєженство, звідництво та невиконання батьківських обов'язків у Калькутті, Індія. Курт Шнайдер, також алкоголік, менеджер збанкрутілого туристичного бюро в Бремені, Німеччина. «Всемогутній Рамфорд», – промовила Бі. «Перепрошую», – перепитав Брекмен. «Він викрав нас із наших власних життів», – продовжила Бі. «Приспав нас. Вичистив наші мізки так, як вичищають насіння з гарбуза на Геловін. Запрограмував нас як роботів, вимуштрував і кинув у вогонь битви заради доброї справи». Вона стинула плечима. «Може, нам і було б краще, коли б він залишив нас розпоряджатися власними життями», – сказала Бі. «Може, ми б досягли чогось більшого або меншого, не знаю. Здається, я рада, що він скористався мною. Думаю, він краще знав, що зі мною робити, ніж це знала Флоренс Байт чи Дарлін Сімкінс, чи ким я там була. Але так чи інакше, я ненавиджу його». «Це твоє право і твій привілей», – озвався Брекмен. Він так і сказав. «Це право і привілей кожного марсіанина». «Лише одна в цьому втіха», – додала Бі. «Нас уже переконали до кінця. Йому з нас більше жодної користі». «Вітаємо, космічний приблудо», – ревів Рамфордів олійно-маргариновий тенор з гавриїлівських сурем на стіні. «Як гарно, що ти прибув до нас на яскраво-червоній цистерні добровільної пожежної бригади. Я не можу уявити влучнішого символу гуманності людини до свого ближнього, аніж пожежний автомобіль. Скажи мені, космічний приблудо, чи бачиш ти тут щось знайоме, щось таке, що нагадало б тобі, я вже тут був? Космічний приблуда забобонів щось нерозбірливе. Будь ласка, голосніше, попросив Рамфорд. Фонтан. Я пам'ятаю фонтан, невпевнено сказав космічний приблуда. От Лише що? Запитав Рамфорд. Він тоді був сухим, тоді хоч коли б то було. А тепер він такий мокрий, відповів космічний приблуда. Мікрофон, що стояв біля фонтана, тепер приєднали до гучномовця, щоб дзюрчання і плюски з фонтана підкреслили слова космічного приблуди. «А ще щось знайоме тобі, о космічний приблудо?» – продовжив Рамфорд. «Так», – відповів він боязко. «Ти?» «Я тобі знайомий?» – лукаво перепитав Рамфорд. «Ти хочеш сказати, існує вірогідність, що я відіграв якусь маленьку роль у твоєму житті раніше?» «Я пам'ятаю тебе на Марсі», – сказав космічний приблуда. «Той чоловік з псом. Це ти. Якраз перед тим, як ми злетіли». «А що сталося по тому?» – знову запитав Рамфорд. «Щось пішло не так», – відповів космічний приблуда. Він говорив так, ніби вибачався, так, ніби низка невдач, що його супроводжувала, була його ж провиною. «Багато всього пішло не так». «А чи думав ти колись про таку вірогідність?» – запитав Рамфорд. «Що все пішло якраз так?» «Ні», – простодушно відповів космічний приблуда. Ця ідея не стривожила його, не могла стривожити, бо вибивалась із рамки його на швидку вигаданої філософії. «А ти б упізнав свою жінку і дитину?» – продовжував запитувати Рамфорд. «Я не знаю», – розгубився космічний приблуда. «Приведіть до мене жінку і хлопчика, які продають малахії відразу за залізними дверима», – наказав Рамфорд. «Приведіть Бі і Хрону». Космічний приблуда, Вінстон Найлс, Рамфорд і Казак стояли на трибуні перед особняком. Трибуну звели на рівні очей юрби. Трибуна була частиною розгалуженої системи подіумів, пандусів, драбин, катедр, сходів та сцен, які розходилися в кожен куточок маєтку. Така система дозволяла Рамфордові вільно і легко циркулювати всією територією маєтку, не відчуваючи незручностей від присутності юрби. В той же час Рамфорд залишався на видноті для кожного. Хоч ця система й скидалася на чудо левітації, магніти її не підтримували. Ефект чуда досягався вправним нанесенням фарби. Кріплення були пофарбовані в матово-чорний, а надбудови – в яскраво-золотий. Телевізійні камери і мікрофони були повсюди. Коли б матеріалізація припадала на нічний час, для цього існували електричні ліхтарі, що давали світло ніжного телесного кольору. Космічний приблуда був лише 31-ю людиною, яку запросили приєднатися до Рамфорда на трибуні. Тепер до намету з малахіями відправили помічника привезти 32-ю і 33-ю людину, щоб поділити з ним велич високого становища. Рамфорд мав поганий вигляд. У нього був неправильний колір. І хоча він, як завжди, усміхався, здавалося, що за усмішкою скриготів зубами. Його самовдоволена веселість видавалась карикатурною і зраджувала, що йому недобре. Але знаменита усмішка сяяла і сяяла. Пихатий сноб, який так легко і природно грав на публіку, тримав свого великого пса на ланцюгу. Ланцюг був так переплетений довкола казакової шиї, що при натягненні врізався собаці в горло. Таке застереження було конче потрібне, бо казак на дух не переносив космічного приблуди. На мить усмішка зникла, нагадуючи юрбі про великий тягар, який ніс заради них Рамфорд, і застерігаючи, він не зможе нести його вічно. В руці Рамфорд тримав мікрофона та передавача завбільшки з монету. Коли він не хотів, щоб його голос звучав у гучномовцях, затискав монету в кулаці. Тепер він робив саме так, кидаючи космічному приблуді іронічні репліки, які б, напевне, збентежили юрбу, коли б вона їх почула. «Сьогодні ж точно твій день, правда ж?» – питав Рамфорд. «Відколи ти прибув – ідеальний фестиваль любові. Юрба тебе просто обожнює. А ти обожнюєш юрбу?» Радісні потрясіння цього дня загнали космічного приблуду в дитинний стан. Стан, з якого він не розумів ані іронії, ані сарказму. Протягом бурхливого життя він неодноразово опинявся у найдивніших ситуаціях. Тепер він опинився в полоні юрби, яка вважала його дивом. «Вони точно прекрасні», – відповів космічний приблуда на останнє Рамфордове запитання. «Вони грандіозні». «О, вони і справді грандіозні», – погодився Рамфорд. «Тут жодних сумнівів. Я все шукав правильне слово, яке б описало їх. І от ти приніс мені його з космосу. Грандіозні, ось які вони». Думками Рамфорд, очевидно, був деінде. Космічний приблуда його мало цікавив. Він майже не дивився на нього. Наближення жінки і дитини його також не особливо цікавило. «Де ж вони? Де ж вони?» – запитав Рамфорд помічника на нижньому ярусі. «Ну ж, бо скоріше. Завершуємо з цим». Космічного приблуду так захоплювали і тішили його чудово зрежисовані пригоди, що він соромився щось запитувати. Боявся, якщо запитає, то здасться невдячним. Він усвідомлював, що на нього покладено величезну церемонійну відповідальність, і найкраще, що він міг зробити – мовчати, а говорити лише тоді, коли про щось запитають, відповідаючи стисло й просто. Питання не роїлися у голові космічного приблуди. Його фундаментальна участь у структурі церемонії була, очевидно, суто функціональна, як функціональним є триногий стілець для доїння корів. Він зазнав неабияких порівнянь і тепер приймав винагороду. Раптова зміна в його долі була не що інше, як першокласне шоу. Він усміхнувся, розуміючи захоплення юрби, уявляючи, ніби й сам відчуває це захоплення. Рамфорд прочитав думки космічного приблуди. «Їм би так само сподобалося, коли б усе було навпаки, розумієш?» – сказав він. «Навпаки?» – не зрозумів космічний приблуда. «Так, коли б спершу прийшла нагорода, а потім страждання», – пояснив Рамфорд. «Вони обожнюють контраст. Порядок подій неважливий. Важать лише гострі відчуття від швидкої зміни подій». Рамфорд розтиснув кулак, вмикаючи мікрофон. Іншою рукою він зробив архієрейський жест, підкликаючи Біта Хроно, які вже піднялися на позолочену систему подіумів, пандусів, драбин, катедр, сходів і сцен. «Сюди, прошу вас. Ми ж не хочемо, щоб нас тут застала ніч», – поучительськи сказав Рамфорд. Під час цієї павзи космічний приблуда відчув приємне лоскотання. Майбутнє на Землі було гарне, такий був план. Коли всі будуть добрі, натхнені і миролюбні, на Землі можна буде прожити не гарне, а ідеальне життя. Космічному приблуді вже дали гарний новий костюм та поважне становище, а за кілька хвилин йому повернуть жінку і дитину. Бракувало лише доброго друга. Космічний приблуда затремтів. Він тремтів, бо серце підказувало йому, що Стоні Стівенсон, його найкращий друг, ховається десь тут і лише чекає на сигнал, щоб з'явитися. Космічний приблуда сміхнувся, уявивши вихід Стоні. Стоні, радісний і трохи на підпитку, пробіжить по пандусу зі сміхом. «Вую ти, блін, козел!» – прокричить Стоні прямо в мікрофон. «Я, блін, перевернув з ніг на голову кожен сраний паб на цій довбаній землі, а ти весь цей довбаний час зависав на Меркурії». Коли Біта Хроно дійшли до космічного приблуди та Рамфорда, Рамфорд відійшов. Коли б відстан, на яку він відійшов від Бі Хроно космічного приблуди, була не більша за витягнуту руку, це зрозуміли б. Але позолочена система дала йому змогу утворити між собою трійцею вагому відстань, і ця відстань повнилася дивними символічними небезпеками. Безперечно, це була велика вистава – театр. Незважаючи на в'їдливий коментар Моріса Розенау в цитованій праці, люди, які з пошаною спостерігають, як Вінстон Найлз Рамфорд витанцьовує своїми золотими трибунами в Ньюпорті, це ті самі ідіоти з іграшкових крамниць, які заворожено витріщаються на моделі потягів, коли ті з'їжджають чух-чух-чух в тунелі з пап'ємаше над естакадами з зубочисток через картонні міста і знову в тунелі з пап'ємаше. Чи з'явиться перед ними Вінстон Найлз Рамфорд чух-чух-чух? Як з'являється потяг з іграшкового тунелю, чи побачимо ми його знову? О, Мірабіл Дікту, звичайно. Спустившись із золотої трибуни, Рамфорд підійшов до арки в самшитовому живоплоті. З іншого боку арки тягнулася коротка стежка з дощок завдовжки 3 метри, яка впиралася у стовбур лісового бука. Стовбур мав 1 метр 20 сантиметрів завдовжки. Шурупами до нього кріпились позолочені сходинки. Рамфорд прив'язав казака до нижньої, а сам виліз ними, наче Джек, бобовим стеблом. Тепер він говорив згори, з дерева. Проте його голос звучав не з крони, а з гавриїлових сурем на стінах. Юрба відвела погляд від крони до гучномовця. Лише Бі Хроно і космічний приблуда й далі дивилися вгору, де насправді був Рамфорд. І не тому, що його реальне місце перебування там, а через відчуття зніяковіння. Дивлячись вгору, члени маленької сім'ї могли не дивитися одне на одного. Жоден з них не мав причини радіти воз'єднанню. Худий бородатий щасливий йолоб в довгому лимонно-жовтому спідньому ані трохи не приваблював Бі. Вона мріяла про кремезного, сердитого, нахабного вільнодумця. Малий Хроно ненавидів бородатого пройду, ревнуючи його до матері. Він поцілував свого щасливого талісмана, загадавши, щоб його батько, якщо це справді його батько, завалився замертво. А сам космічний приблуда, хоч як старався, не міг зрозуміти, що такого він колись знайшов у смаглявих, непривітних матері й синові. Випадково його очі перетнулися з поглядом Бі. Треба було щось сказати. «Як твої справи?» – запитав космічний приблуда. «А як твої справи?» – відповіла Бі. Вони обоє знову підвели погляд до дерев. «О, мої щасливі брати з тягарями!» – проповідував Рамфордів голос. «Нумо, подякуємо Богові! Тому Богові, який любить наші подяки, як могутня Місісіпі любить краплину дощу. Подякуємо, що ми не такі, як Малахія Констант». У космічного приблуди розболілася потилиця. Він опустив очі і зауважив довгу золоту лінію, схожу на посадкову смугу. Він простежив за нею поглядом. Смуга закінчувалася біля найдовшої приставної драбини на землі. Драбину також помалювали в золотий. Погляд космічного приблуди виліз драбиною до маленьких дверей, шлюзу в космічному кораблі на вершині колони. Йому стало цікаво, у кого знайдеться досить відваги, щоб видряпитися такою стрімкою драбиною до таких крихітних дверей, і які причини мають до цього спонукати. Космічний приблуда знову поглянув на юрбу. Може, десь там був Стоні Стівенсон. Можливо, він чекає завершення цього спектаклю, щоб постати перед своїм найкращим та єдиним другом з Марса. Одинадцять. Ми ненавидимо Малахію Константа, тому що... Розкажіть хоча б про один добрий вчинок, який ви зробили у своєму житті. Вінстон Найлс Рамфорд. Ось яка була проповідь. Ми відчуваємо огиду до Малахії Константа, сказав Вінстон Найлс Рамфорд з верховіття. Тому що він використав плоди свого фантастичного щастя, щоб безкінечно демонструвати, що людина – це свиня. Він оточив себе облесниками. Він оточив себе легковажними жінками. Він насолоджувався розвагами плоті, алкоголем, наркотиками. Він насолоджувався всіма можливими формами розпусти. На піку його фортуни статки Малахії Константа перевищували статки штатів Юта та Північна Дакота разом узятих. Однак, маю сказати, його моральні статки були менші за найдрібнішу польову мишу в кожному з цих штатів. «Ми гніваємось на Малахію Константа», – продовжував Рамфорд з верховіття, «тому що він не зробив нічого, щоб заробити свої мільярди, які ніколи не витрачав на справи безкорисливі, ніколи не розпоряджався ними винахідливо. Його доброзичливість – це доброзичливість Марії Антуанетти. Його винахідливість – це винахідливість професора косметології в школі бальзамування. Ми ненавидимо Малахію Константа», – провадив Рамфорд з верховіття, «тому що він приймав своє щастя і все, що воно приносило, без вагання, так ніби удача – це рука Божа. Для нас, вірян церкви, Бога абсолютно байдужого, немає нічого безпечнішого, богохульнішого, жорстокішого, аніж вірити, що щастя чи нещастя – це рука Божа. Щастя чи нещастя, – виголошував Рамфорд з верховіття, – не рука Божа. Удача – це подмух вітру і падання пилинок там, де мільярди років тому пройшовся Бог. Космічний приблудо, – покликав Рамфорд з верховіття. Космічний приблудо слухав не дуже уважно. Його здатність зосереджуватись ослабла, причин було кілька. Він забагато мешкав у Меркуріївих печерах, задовго сидів на вітамінках-мульках. Це був наслідок служби в армії Марса. Він спостерігав за хмарами. Вони були невимовно красиві, а небо, яким вони пливли, видавалося зголоднілому за кольорами космічному приблуді захопливо блакитним. «Космічний приблудо!» – знову покликав Рамфорд. «Ей, ти в жовтому костюмі!» – штурхнула його Бі. «Прикинься!» «Перепрошую!» – не зрозумів космічний приблуда. «Космічний приблудо!» – гукав Рамфорд. Космічний приблуда став струнко. «Так, сер!» – крикнув він у бік Рамфордового прихистку на дереві. Його вигук пролунав щиро, бадьоро і невимушено. До нього спустили мікрофон на кабелі, тепер той погойдувався перед ним. «Космічний приблуда!» – гукнув роздратований Рамфорд. Він злився через затримку церемонії. «Я тут, сер!» – відгукнувся космічний приблуда. Його відповідь, пропущена через гучномовці, загуркотіла так, що мало не потріскали барабанні перетинки у всіх слухачів. «Хто ти?» – запитав Рамфорд. «Як тебе насправді звати?» «Я не знаю свого справжнього імені», – відповів космічний приблуда. «Мене назвали Вуєм». «Що з тобою сталося перед прибуттям на Землю, Вую?» – продовжував запитувати Рамфорд. Космічний приблуда засяяв. Тепер йому належало повторити просте речення, яке дарувало стільки радості, танців та співів у Кейп-Коді. «Я став жертвою низки випадковостей, як і всі ми», – виголосив він. Цього разу ніхто не засміявся, не почав танцювати чи співати, але юрбу без сумніву схвилювали слова космічного приблуди. Піднялися голови, розширились зіниці, надулись ніздрі. Ніхто не кричав, тому що юрба хотіла почути кожне слово, яке промовляли Рамфорд та космічний приблуда. «То ти кажеш, жертва низки випадковостей?» – перепитав Рамфорд з верховіття. «А з усіх випадковостей, яку ти вважаєш найважливішою?» Космічний приблуда підвів голову. «Треба подумати», – сказав він. «Я допоможу тобі», – підхопив Рамфорд. «Найважливіша випадковість, яка з тобою сталася, – це твоє народження. Хочеш, я скажу, яке тобі дали ім'я при народженні?» Космічний приблуда завагався лише на мить. І лише тому, що боявся зіпсувати свою успішну кар'єру учасника церемонії, вовкнувши щось не те. «Кажи», – врешті попросив він. «Тебе назвали Малахією Константом», – відповів Рамфорд з верховіття. Якщо припустити, що юрба може бути доброзичливою, то юрба в Ньюпорті, яку зібрав Вінстон Найлс Рамфорд, була саме такою. Вона не була стадом. Люди в ній зберігали власну свідомість, кожен свою, а Рамфорд ніколи не закликав їх до участі в подіях як одне ціле, навіть для оплесків чи освистування. Тому, коли до юрби дійшло, що космічний приблуда – це той мерзенний, надокучливий та ненависний Малахія Констант, вона зреагувала спокійно. Зітханням. І зітхання ці на загал були співчутливі. Зітхали всі люди. Зрештою, це на їхньому, на загал порядному сумлінні було підвішування фігурок Константа в домівках і на роботі. І хоча вішання фігурок веселило їх, мало хто вважав, що те саме треба зробити і справжнім Константом. У вішанні фігурок Малахії Константа було стільки ж насилля, як у прикрашанні ялинки на Різдво або фарбуванні крашанок на Великдень. І Рамфорд зі свого дерева не сказав нічого такого, щоб розвіяло їхнє співчуття. «З вами, містере Константе, сталася лише одна випадковість», – сказав він із жалем. «Вона полягала в тому, що ви стали головним символом згубного способу життя для величезної релігії. Ви не привабили нас як символ, містере Константе, коли б наші серця не співпереживали вам певною мірою. Наші серця мусять вам співпереживати, адже всі ваші найбільші помилки є тими помилками, які люди роблять від початку часів. За кілька хвилин, містере Константе, продовжив Рамфорд зі свого дерева, ви підете доріжками і пандусами до тієї високої золотої драбини. Вилізете по ній, сядете в космічний корабель і полетите на Титан, теплий та родючий супутник Сатурна. Там ви житимете в безпеці і комфорті, але далеко від рідної землі, у вигнанні. Ви зробите це по своїй волі, містере Константе, щоб у церкві Бога абсолютно байдужого залишився спогад про гідну самопожертву, над якою розмірковуватимуть до кінця часів. Задля нашої духовної втіхи ми уявлятимемо, продовжував Рамфорд з верховіття, що ви забираєте з собою всі ваші облудні уявлення про щастя, ваші зловживання багатством та владою, а також ваші мерзенні розваги. Чоловік, що колись був Малахією Константом, Вуєм, космічним приблудою, а тоді знову Малахією Константом, не відчув майже нічого, коли його знову оголосили Малахією Константом. Все було б, може, по-іншому, коли Рамфорд по-іншому все спланував і виголосив ці новини в різний час. Але новина, що він Малахія Констант, прозвучала за мить до того, як Малахія дізнався про свої майбутні поневіряння. І тепер вся його увага була зосереджена лише на цьому. Поневіряння мало початись не за роки, місяці чи бодай дні, а за кілька хвилин. У ці хвилини, які належать приреченому, Малахія розглядав авансцену, на якій йому належало виступати. Він розглядав корабель. Цікаво, що перше, чого він злякався, це спіткнутися дорогою до корабля. Що його ноги заклякнуть, здерев'яніють, і він перечепиться, бо надто зосередиться на переставлянні ніг. «Ви не спіткнетеся, містере Константе», – заспокоїв його Рамфорд у верховітті, прочитавши Константові думки. «Вам більше нема куди йти, нема чого робити. Переставляйте одну ногу попереду другої, а ми мовчки дивитимемося, як ви стаєте найзнаменитішою, найвеличнішою та найважливішою людиною сучасності». Констант повернувся, щоб подивитися на своїх смаглявих жінку і сина. Їхні погляди зустрілися. З того, як вони на нього дивилися, Констант зрозумів, що Рамфорд казав правду. Всі їхні шляхи, окрім того, що вів до космічного корабля, перед ним закриті. Беатріс і Малий Хроно, цинічні у своєму ставленні до церемонії, все одно очікували від нього мужнього і гідного вчинку. Їхні погляди підштовхували Константа зробити те, що від нього вимагалося. Констант потер великий вказівний пальці, повільно окреслюючи кола одним рухом по другому, і спостерігаючи секунд 10 за цим механічним рухом. А тоді опустив руки, підняв очі і впевнено рушив до космічного корабля. Коли ліва нога торкнулася пандуса, Константова голова наповнилася звуком, якого він не чув 3 зимні роки. Звук передавала антена під його маківкою. Рамфорд з верховіття надсилав сигнали в Константову антену за допомогою маленького пульта в кишені. Він допоміг Константові, надсилаючи в голову звук барабана. Так його довга і самотня дорога стала стерпнішою. Ось що казав йому барабан. «Взяли намет, намет, намет, взяли намет, намет, взяли намет, взяли намет, взяли намет, намет». Барабан стих, як тільки рука Малахії Константа торкнулася позолоченої сходинки найдовшої приставної драбини у світі. Він подивився вгору, і в перспективі верхівка драбини здалася крихітною, наче голка. Констант на мить сперся чолом на сходинку, за яку тримався рукою. «Чи хотіли б ви щось сказати, містере Константе, перед тим, як підніметеся?» – запитав Рамфур з верховіття. Перед Константом знову загойдався мікрофон на тросі. Констант облизав губи. «Що ви скажете, містере Константе?» – наполягав Рамфорд. «Коли говоритимете?» – попередив Константа, відповідальний за мікрофон, звукотехнік. «Говоріть звичним голосом, і ваші губи мають бути на відстані приблизно 15 сантиметрів від мікрофона». «Ви будете говорити з нами, містере Константе?» – тиснув Рамфорд. «Це, напевно, не варто», – прошепотів Констант. «Скажу лише, що я нічогісінько не зрозумів. То що зі мною трапилося, коли я прилетів на землю?» «Ви не відчуваєте, що є частиною цього всього?» – запитав Рамфорд зі свого дерева. «У чому річ?» «Та яка, зрештою, різниця?» – відповів Констант. «Я все одно піднімуся драбиною». «Ну, – сказав Рамфорд з верховіття, – якщо вам здається, що ми повелися з вами несправедливо, тоді розкажіть нам хоча б про один добрий вчинок, який ви зробили у своєму житті. Дайте нам щось, щоб ми вирішили, чи цей добрий вчинок може звільнити вас від того, що ми для вас приготували». «Добрий вчинок?» – перепитав Констант. «Так», – натхнено вигукнув Рамфорд. «Пригадайте одну добру справу, яку ви зробили у своєму житті». Констант глибоко замислився. Більшість його спогадів стосувалася нескінченних блукань печерами. Було декілька ситуацій, коли можна було проявити доброту – до база та гармоніумів. Але Констант не був певен, що він скористався цими можливостями. Він пригадав Марс. Всі ті справи, які описав у листі самому собі. Безперечно, серед тих справ мало бути щось добре. І тоді він подумав про Стоні Стівенсона, свого друга. Колись він мав друга, а це точно добре. «У мене був друг», – сказав Малахія Констант у мікрофон. «Як його звали?» – запитав Рамфорд. «Стоні Стівенсон», – відповів Констант. «Лише один друг?» – поточнив Рамфорд на дереві. «Лише один», – підтвердив Констант. Його нещасна душа сповнилася задоволенням, коли він усвідомив, що одного друга цілком досить, щоб наповнити життя дружбою. «Отже, ваша заявка на доброту коливається на шальках терезів», – сказав Рамфорд з верховіття дерева. «І все залежить від того, чи були ви добрим другом для цього Стоні Стівенсона». «Так», – погодився Констант. «Чи пригадуєте ви страту на Марсі, містере Константе?» – запитав Рамфорд з верховіття. «В якій виступили катом? Ви задушили чоловіка, прив'язаного до стовпа перед 3 полками армії Марса». Це був той єдиний спогад, який Констант усіляко намагався забути. Йому це майже вдалося, і тепер він копирсався у своїй пам'яті, чесно намагаючись згадати. Він не був певен, чи та страта справді відбулася. «Я думаю, що пам'ятаю», – промовив Констант. «Ну от, той чоловік, якого ви задушили, був вашим найкращим другом Стоні Стівенсоном», – виголосив Вінстон Найлс Рамфорд. Коли Малахія Констант ліз драбиною, він ридав. Він зупинився на півдорозі, бо Рамфорд знову покликав його через гучномовці. «Ну що, тепер почуваєшся невід'ємним учасником, містере Константе?» – запитав Рамфорд. Містер Констант і справді почувався учасником цього дійства. Тепер він цілком розумів власну нікчемність і пройнявся глибокою і гіркою симпатією до кожного, хто вирішив би бути з ним грубим. Коли він дістався верхівки, Рамфорд попросив поки що не зачиняти шлюзу, адже його жінка і дитина скоро приєднаються до нього на горі. Констант сів на порозі свого космічного корабля на верхів'ї драбини і слухав Рамфордову коротку проповідь про смагляву Константову жінку, однооку золотозубу жінку на ім'я Бі. Констант не прислухався до проповіді. Його очі спостерігали ширшу, втішнішу проповідь панорами міста, затоки та островів далеко внизу. Проповідь, яку промовляла до нього ця панорама, була про те, що навіть людина, що не має жодного друга у Всесвіті, однаково бачить рідну планету таємничою і загадково прекрасною. «Тепер я повідую вам», – говорив тим часом Вінстон Найлс Рамфорд з верховіття далеко внизу під Малахією Константом. «Про Бі. Жінку, яка продає Малахі за воротами, смагляву жінку, що тепер разом зі своїм сином сердито дивиться на нас всіх. Багато років тому по дорозі на Марс Малахія Констант домігся її силою, і вона народила йому сина, хлопця, що стоїть поруч із нею. Перед тим вона була моєю дружиною і господинею цього маєтку. Її справжнє ім'я – Беатріс Рамфорд». Юрба вражено зітхнула. Хіба дивно, що старих припорошених маріонеток інших релігій прибрали з екранів телевізорів? Нікого вони більше не цікавили. Погляди всіх людей спрямувалися до Ньюпорта. Глава церкви Бога Абсолютно Байдужого вмів не лише провіщати майбутнє і боротися проти найжорстокішої з усіх нерівностей – нерівності в удачі, у фарті, але й мав невичерпний запас приголомшливих сенсаційних історій. Його запас історій був такий значний, що він міг дозволити хвилинку помовчати, потому як оголосив, що одноока золотозуба жінка – це його дружина, і що Малахія Констант наставив йому рога. «Тепер я запрошую вас обуритися прикладом її життя, як багато років ви обурювалися життям Малахії Константа», – мовив він м'яко зі свого дерева. «Якщо хочете, вішайте її поруч Малахії, і хай обоє вони звисають зі штор на ваших вікнах та із світильників». Надмірність Беатріс була надмірністю нехоті. Вишукане виховання, яке вона отримала, коли була молодою дівчиною, спонукало її нічого не робити. І також вона не дозволяла, щоб щось робили поруч з нею через страх забруднитися. Життя для Беатріс було надто брудне і вульгарне, щоб його терпіти. «Ми в церкві Бога Абсолютно Байдужого засуджуємо її за відмову ризикувати своєю уявною непорочністю так само суворо, як Малахію Константа за те, що той розкошував у гріху». Всім своїм ставленням Беатріс демонструвала, що є інтелектуальним, моральним і фізичним втіленням того, якою буде людина, коли Бог вирішить усіх зробити досконалими, а інакше решті людства знадобиться ще 10 тисяч років, щоб наздогнати її. І знову приклад пересічної ординарної особи, яка смішить Бога Всемогутнього. Припущення, що Бог Всемогутній захоплювався Беатріс за її виховання і статус «Не чіпайте мене», так само сумнівне, як те припущення, що він хотів, аби Малахія Констант був багатієм. «Місіс Рамфорд», – сказав Вінстон Найлс Рамфорд зі свого дерева, – «тепер я запрошую вас разом із сином піднятися за Малахією Константом у космічний корабель, який тримає курс на Титан. Чи хотіли б ви щось сказати перед польотом?» Запала тривала мовчанка, під час якої матір із сином стали пліч-опліч і подивилися на змінений останніми новинами світ. «Чи плануєте звернутися до нас, місіс Рамфорд?» – запитав Рамфорд зі свого дерева. «Так», – сказала Беатріс, – «я недовго. Я вірю. Все, що ти сказав про мене, правда, бо ти не часто брешеш. Але коли ми з сином піднімемося тією драбиною, ми зробимо це не для тебе і не для твоєї дурної юрби. Ми це зробимо для себе, довівши собі й усім, хто дивитиметься, що ми нічого не боїмося. Те, що ми покидаємо цю планету, не розіб'є наших сердець. Вона нам огидна, як ми під твоїм керівництвом огідні їй, щонайменше. Я не пам'ятаю тих давніх часів, – продовжила Беатріс, – коли була господиною цього маєтку, коли не терпіла щось робити або коли щось робилося зі мною. Але я полюбила себе, щойно ти сказав, якою я була. Людський рід ниций, як і земля ниця, як і ти ниций». Беатріс і Хроно швидко пройшли подіумами і пандусами до драбини і полізли по ній нагору. Вони проминули Малахію Константа, не сказавши йому ані слова, і зникли всередині корабля. Констант пішов слідом та приєднався до них, коли вони розглядали житловий модуль. Умови виявились несподіваними. Особливо здивувалися б доглядачі маєтку. Космічний корабель, що здавався неприступним на тій своїй колоні посеред священного місця, яке постійно патрулювали вартові, схоже, став ареною для однієї або й кількох шалених вечірок. Постіль не застелена, простирадла зім'яті й пошарпані, у плямах губної помади і крему для взуття. Під ногами олійно хрустіли смажені устриці. На підлозі валялися дві літрові пляшки віскі «Місячне сяйво гір», півлітрова пляшка лікеру «Південна розрада» і десяток банок світлого пива «Наргансен». Усі порожні. На білій стіні біля дверей губною помадою було написано два імені – Бат і Сильва. Зі стелі в центрі кабіни звисав чорний бюстгальтер. Беатріс позбирала пляшки і банки з-під пива і викинула їх крізь шлюз. А тоді зняла бюстгальтер і визирнула назовні, махаючи ним і очікуючи на подмух вітру. Малахія Констант, зітхаючи і похитуючи головою у скорботі за Стоні Стівенсоном, шаргав ногами, ніби віниками, змітаючи сміття, згортаючи смажені устриці до шлюзу. Юний Хроно сидів на койці, потираючи свого щасливого талісмана. «Летімо, ма!» – сказав він, і в його голосі пролунала напруга. «Та щоб його, летімо!» Беатріс відпустила бюстгальтер. Порив вітру вхопив його, проніс над юрбою і повісив на дерево поруч з тим, де сидів Рамфорд. «Прощавайте, охайні, мудрі, прекрасні люди», – сказала Беатріс.